أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منذ قرآن منگا د قرآن کریم د فهم او د زده کړې د پاره اصول قواعد بیان کړو. منگ د قرآن کریم د فهم او د زده کړې د پاره اصول قواعد مبادی بیان کړو، د پاره د دې چې انسان کوشش کوي د قرآن په زده کړه کې چې په آسانه طریقه هغه ته قرآن کریم زده شي، شاغد کتاب تعریف پیجنی، دا قرآن موضوع و حکمت پیجنی، دارنگے داو پیجنی چھ دا قرآن نمون سو، داو پیجنی چھ قرآن دا چا سر خطاب کئے، داو پیجنی چاغا مخالف ڈلے وے باطل فرقے وے انواغ کمی کمی وے دائی صفتون سو، داو پیجنی چی صورت دا مکیو مدنیو، دارنگے ددے بیان منگو کم دننا منگ دو صورت فاتح مقصد او ترجمہ دو قرآن کریم شروع کو. خود ٹولونا مک کے چکلائی او صورت شروع کی گی، نو دو صورت دو شروع کے دو نمک کے دیو سو خبروں پہ جاندن نہایت ضروری وی. یو د صورت پی جاندل چدا مکی رے او کدا مدنی رے، چی دو صورت دا مکی صورت دے او کدا مدنی صورت دے، یو دا پی جاندل پکار دی. دویم دا پی جاندل پکار دی چدا دی صورت د مخ سره مناسبت سو، مناسبت د مخ سره ربط او مناسبت، ولیکه مناسبت او ربط نه وي نو داغي مزه او خوند هم نه وي. ویله کفلانې لګیا او خبرو کې سم مناسبت نو ربط نو، نو دا الله کتاب چې ربط نه وي نو مزه نه وي. نو دویم مناسبت دو صورت، دریم پی جاندل پکار دی تقسیم دو صورت، چه دا صورت سو سو دا تقسیم نی، دریو تا پنزو تا لسو تا دو تا، لیکن صورت فاتحہ دو سو تا تقسیم دا، بقرہ سرور تا تقسیم دا، دارنگی صورت مائدہ لسو اسو تا تقسیم دا. بہرحال کلائی سی کمیری کلائی سی ڈیری، ندریم تقسیم دو صورت الی مضامینہا، سلورم مقصد دو صورت دعوی دو صورت، چداغا اہم مسئلہ چھ صورت پاغے را گنڈی گی او داغے نچڑ لی لاغا صورت کی پیجاندن پکار ہوئی. اغه ته محور وای، اغه ته مقصد وای، اغه ته داوا وای، اغه ته ثمره وای. اصول کی موږ دا غي بیان کړو. سو خبره شو بین زما خبره امتیازات د صورت چې د دې صورتو ما به امتیاز کم مسائل لی امتیازات فرقونه اکم مسائل لی چاغه دې صورت کې ذکر دی او نور صورتونو کې دای بیان نشتا یا شتا خو په جدا طریقو ده ما به امتیاز خصوصیت د صورت امتیازات د صورت او کو د صورت ما به امتیاز مسائل نه بیا صورت فاتحه ته فاتحه بیا والی وي او بقره ته بقره بیا والی وي نو د هر صورت امتیازات او خصوصیت شتا دارنګي شپغم ترتیب د صورت چدا صورت ترتیبی نزولی کی څنګه ده او ترتیبی مصحفی کی ترتیبی مصحفی او ترتیبی نزولی وجه ضرور خیمه ترتیبی مصحفی کم چې زمنګ او استاد او مخ کم قران پروت دی د ترتیبی مصحفی وای او کم چه لوح محفوظ کی برا آسمانونو کیو ناغیتا ترتیبی نزولی وی او ام مشکلات دو صورت دا سو خبر ما بیان کرے صورت مکی مدنی پی جاندل دویم مناسبت دا مخی سرا دریم تقسیم دو صورت سرورم مقصد دو صورت او پینزم امتیازات دو صورت ما بین امتیاز چکم مسائل وی او شپکم ترتیبی نزولی او مصحفی اوم مشکلات دو صورت خدا علا یو انسان پی جاندیشی چاگت و قرآن صدا نہایت منی او آغا ولا ترخیر پوری آغا صورت متعلائی کی اگوری پا شوق سرا پا ذوق سرا خوپا مانا پوری اول ناخیر اگوری نو آغا پا کداسی زنو رو اخکلی جی چواکی ما بل صورتم کتلے ہو خوچے کم مزامین پا دیکھ اشتا بل کی نشتا نو دا آلا خوریر شوق قرآن غالی ورے خوا نن زمن شوق دا قرآن نتلے رے پنور سی زنو بانی شوے رے دا د صورتو چې کله یو سره یو انسان قران زکای مذاغه د پاره د صورت په ابتدا کې دا خبره نهایت ضروری وي الوده په قران پوي اول منګ داوایو چې د صورت فاتحه مکی صورت ده او مدنی د صورت فاتحه مکی صورت ده مدنی نه ده یو سل سوال سورتونا الله را لګری دی قران کې یو سل سوال لس یک صد چارده سورتونا پدې کې شپږه یا سورتونا تقریبا مکی او دا اوویش یا اتویش سورتونا دا مدنی دی مدنی صورتونو تا مدنی ولی وی او مکی صورتونو تا مکی ولی وی گر ولی مفسرین ذکر کئی خوزر دیر اقتصار نا مختصر او سادہ الفاظو کی وزر زین آل کوم با محاورہ لن چسن زمان لن کی دیشی نو بہتر را کل من ناز بقدر اقولهم خبر یو کا خلق تا پاندازی دو پوئی دا گئی نن پوئی آزمانگا او وقتو نا کم دی نمانگ با او ډیر اوږد شیز نه یادېږي، مختصر شیز هغه اهم هغه خزده کی. مکی صورتنا هغه دی چداری زید راتلو مکه مکرمه وی، کم صورتنا چې په مکه کې نازل شوی هغه تا مکی وی، زید راتلو د مکی. او مدنی صورتون آغا چاغز دراتلو مدینه منوره، نبی علیہ السلام مکہ کیو دمکی په حدودو کې چې سورہ آیاتون راغلی او تر طائف پوره راغی تا کم صورتون وی مکی، کاغه غرونو کې راغلیو کاغه شالو کې راغلیو کاغه د مکی د حدود نه بهرو کله مکی حدود کیو ناغه تکم صورت نه وای مکی. کله نبی علیہ السلام په پلار روانو یوزه ته بتو وای بشورو تا او مدنی صورتونه آغا چداغي دراتلو ز مدینه منوره وی، مدینه یا خواو شاه چ سوره علاقی د مدینی دی اغه سرا دا هو عام مفسرین وای. بل واجا سیوتی ذکر کړی دا الاتقان کې چې مکی صورتونه هغه دي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شو، نبی علیه الصلاه والسلام مکی مکرمه نه مدینه ته هجرت نه وکړي، د هجرت نا چه مخ کی کم صورتو نا راغلو داغا مکی دی. نبی علیہ السلام هجرت کرو دا مکی نا دا غارسون نطلے و مدنی منوری تا دا داغا ابتدا دا هجرت شوی ہوا. او چه دا هجرت نا رستو کم صورتو نا راغلو ناغا بیا کم صورتو نا دی مدنی، اکا مکا کی راغلو که مدنی کی راغلو، دا هجرت نا پس مدنی، دا هجرت نا مخ کی مکی. نور وجن دی صرف دا دو وجه تاسو لکافی دی، حجرت نمخ کی صورتنا مکی، حجرت نرستو صورتنا مدنی کا عرضی کرا گری، یا زید راتلو دا آیاتنو دو صورتنو اغا مکا حدود دا مکی، او زید راتلو دو صورتنو یا دا آیاتنو آغا زید مدینی یا خواه شاد مدینی. اوز بتاسو پوئی گی چه دا صورت مکی ده، دا دا اجرت نمخ کرا آغل او دا صورت، خبر آسان آشکن صورت مدینی ده، دا اجرت دا نبی علیہ السلام دا مدینی نرستو دا صورت را آغل او. دوی مواجه تقسیم دا صورت، لددی صورت تقسیم دری سیده صورت، صورت فاتحه دری سیده، اول ایسا دا اولنا مالک یوم الدین پوره، اول ایسا کی سلور آیاتنا دی، سلور آیاتنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا اول ایسا شوا. دویم ایسا کی صرف یو آیت دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، دریم ایسا اهدنا الصراط المستقیم نا تراخیر پورے، دریم ایسا شو. نو سورت فاتحہ تقسیم سوی سوتا شو دریم، مالک یوم الدین پورے اول ایسا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دویم ایسا اهدنا الصراط المستقیم نا آخر پوری دریم ایسا. دری حصے شوی دو سورت فاتحه، پاولا کی حقوق اللہ ذکر گئی، دوی مئیسا کی حقوقی مشترکہ ذکر کئی، دو حقوق یو حق در رب العزت او بل حق در بندہ، دا الله حق او د مخلوق امداد کوي او د بنده ابا عبادت کوي. او درې مې سکی حقوق العباد کوي. درې خبرې موږ بیان کړې، دوا یو مکی مدنی او دویم تقسیم د صورت. دریم خبره د صورت مناسبت نمخ کې سره د صورت فاتحه مناسبت نشته، لکه د دین مخ کې بل صورت نشته. مناسبت او ربط د دې صورت فاتحه نشته، ځکه دین مخ کې بل صورت نشته. سلورما خبره مقصد د صورت فاتحه، مقصد د صورت فاتحه بیان د مقاصد او اربع او عالیو. مقاصد خو استاد پیژندلی کړ، اصول کی مخاطب تفسیر کړو په دې کې. مقاصد اربع عالیا کمو داغه سي اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت الكتاب او ایمان بالآخرہ. دا د دې صورت مقصد او مقصد د صورت بیان د مقاصد او اربع او بیان د فرق او ثلاثو د درې سلورو مقصدونو بیان کوي او د فرق او ثلاثو امتیازات د صورت اور استو ان شاء الله. ترتیب سورۃ فاتحہ سیم نمبر دا اول نمبر دا تین نمبر کی بل سورۃ نشتا، نو په نزول کی پنځم نمبر دا او په ترتیب کی اول نمبر دا. نو دا څنګه چلے؟ یو خاوی اول نمبر دا، بل خاوی پنځم نمبر دا. نمونگو ترتیب دو قسمه دے. یو هغه ترتیب کم چې د قرآن کریم ترتیب دی، زمنګ او تاسو مخکې پروت دی، نو په دې ترتیب سره فاتحه سم نمبر دا اول. او هغه ترتیب کم چې برا په اسمانونو کې لوح محفوظ کې او دفتر عالی کې او د الله سره، نو په هغه ترتیب کې سورته فاتحه پنځم نمبر وا. اول کې سورته علق اقرا بسم ربک الذی خلق، دویم ترتیب کی لحاظ سرا سورۃ قلم نون والقلم وما یسطرون، دریم کی مزمل، سلورم کی مدثر، اور پنجم نمبر سورۃ فاتحہ بروا. نو سورۃ فاتحہ ترتیبی نزولی کی په پنځم نمبر کې و برا. کتا زمنګ ترتیب چې زمنګ او استاد مکه کې مینو ستیدی، نو پدې کې اول نمبر دا. نو داول دا ترتیبی بدل کا، مساول به علق او بیا به قلم او دا پس بیا نو شروع کېدل کنه. دا ترتیب ونه بدلای، دا ترتیب بدلای بنا بر ضرورت. ضرورت دا دے دی یو تاسو ته زنده مثال خیم، لکه یو ڈاکٹر یو حکیم طب زدک، ڈاکٹر ڈاکٹری زدک لا، ناغا دا سن شروع کی او ترپو پوری دا ار یو جول دا ہر یو جز علاج او معاینہ دا کئی او غز دا کئی پائی کی لگی آئی، سپیشلائزیشن کئی فیزیشنی بار آل خواہی کہ آغا محنت او معارض حاصل ہے. چکل آغا تم مریض بوجھے او آغا دسنی تکلیفی یا دا گیری تکلیفی دا آغا بیمار، نو اخیار حکیم او ڈاکٹر دا آغا بیمار دا کم زی علاج کئی، دا کم زی علاج کئی دا گیٹ ہے لکھا زمان دا طالب بھی بیمار دے اللہ دے لو سے حد ورگی تدید علاج کے ذکر دا دیده معاینه که دانوی جوارو که یار زبا اول ما دا سر علاج تا ذکره و بیا دا مرئی بیا دا سینی بیا دا زلو رسو بری بیا دا گیر کم ستانم بر دا گیر لادی رسو ری کنه فوراً دا گیر علاج که اگه تا ضرورت دا گیر ده دا سر نده دا مرو نده دا پوز نده دا سینی نده اگه تا تکلیف دا گیر ده نام فوراً الٹراساؤن کئی داغو ایکسرا پا مشین بے گوری بارال خدا غزے علاج بکئی چکم اغتا تکلیف داغا زینہ جوڑ شوئے ہاں نو قرآن کریم چکم سست با ضرورت دنیا کی نو داغی ضرورت پا بنا با اللہ آیاتون را لے گل چکم سست با ضرورت نو آغا ضرورت پا بنا با اللہ صورتون را لے گل اللہ با نبی علیہ السلام تا حکمو کو چدا صورت پا فلانی صورت پا سکی را دا آغا حکم بانی با نبی علیہ السلام حضرت عثمان صحابہ تا بیوی اواز دا ترتیب پیغمبر دا زان جوڑ کرے نو دا ترتیب اللہ را لے گلے ذکر چی خلق و تبا دا سمسلی ضرورت مشکلات را لل نو دا آغا ضرورت او دا مشکلات پا بنا با جبریل راغے نبی علیہ السلام تبا واہی رالا آیاتون برال سورتون برال لولون بے چھ ضرورت جوڑ شوئے ہو دا مسئلو دا ضرورت اداغے دا پارا علاج کم سورتو سورت فاتحہ سورت فاتحہ او دا یو جامی سورتم دے زکا اولو کے سورت دے پیتبار دا الفاظ سر اولو کے دے آیاتون دی چف بسم اللہ و سر حساب کیا چف بسم اللہ تے لرکی نشپت دی سوق دا فاتحین بسم اللہ جز ہوئی و سوق جز نہ ہوئی اگر زاننا مسئلہ دا شپگ آیاتون دی سورت فاتح پیتبار دا الفاظ اولو کی سورت دی خو پیتبار دا جامعیت سرا دلوی سورت دی تاسو بوز دا جامعیت وجه اخی تاسو تا چه دا یودا سی جامعی صورت دے چه دی که دادا سی زنہ مکمل موجود دی ہاں نزک جامعی صورت دے پیت بار دا الفاظ و سلام مختصر زرد کی گی او پیت بار دا جامعیت سرا اگر دلوی صورت دے جامعی صورت خوزکو چه مقاصد اربعا قرآن کی بیانی او اغا سلور مقاصد سورت فاتحہ کی بیان شویری مفصل معال ادلہ اثبات توحید بیان شویری معال ادلہ اثبات در رسالت بیان شویری معال ادلہ صداقت الکتاب بیان شویری معال ادلہ ایمان بالآخرہ بیان شوئے معل ادلہ نسلور مقصدن دی او پہاری او مقصد دلیل مخی دا کم سورت دے فاتحہ دارنگی قرآن کی بیان دا فرق و سلاسو کئے آغا درے ڈلے یو آغا ڈلا چاغم منومن علیہم وا دوے ماغا ڈلا منعمون علیم دا مومنانو ڈالا چا اللہ احسان کرے و پاغی پا دین باندے ناغ بیانی صراط اللذین انعمت علیہم سرا دوے مغا ڈالا چا موضوعون علیہم پاغی غصا و غضب شویو سرد علم ناغی تباشیو خدا غی بیان کئی غیر المغضوب علیہم لکا یہود شو یہود یواز گناہنگار نری چمنگ یہود و نصارا و سرلگو و زان او ددی زمانی طالب و مولاتی و باسو نا حرا غا سوک چاگل علم ملاو شی و سرد علم نا اگا پا غلط لار روان شی نو دا حکم پا غا پوری رے کاغا تی کاغا زیما کاغا عرصو کی سرد پوئی نا سره د زړه او د عناد نه سی لار پریږي او په کګه لار روان شي. دا یهود خو علما د هغې یو مصداق ښیي، لکه مفسرین چې معنا کوي غیر المغضوب علیهم ایکل یهود، لکه پشان د یهودو. دیو جنا فوز الکبیر کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی کہ دا یہود نمونی گورے بی بین علماء سورا، کہ دا یہود نمونی گورے بی بین علماء سورا دا خپل زمانے ناکار مولا تا گورا دا دا آغی یہود او دا دی ناکار مولایان دا آغی سرا مشابیری. شاہ صاحب لکھی دی فوز الکبیر کی بیبین علماء سورا ننور بسنگ نہ کرے اگورا کتمان دا حق کئی پزے دو شرک او دو کفر پیشات کے شرک او کفر او بدعت خکارا داغی اشاعت کی مولا غلے دے داغی رد نکے خلی بندہ کلے دا داغی تردید نکے نو ردی زمانے او داغی گورنو بی بین علماء سورا دارنگی ہر دیر اسقات گورا ناروا کار دے پک اخفلا ناس دے او کسو غلط کار کی امدانوی چدا شے پر دن کی زیادے رے داول خلق کئے غلے دے آواز نہ پورتا کئے دارنگے کہ مولا داوئی چہ زکات فمان کی گی زمان گزار کی گی دادا عاجزان و شیرے دادا غربا و شیرے دادا غربا و شیرے دادا عاجزانان و شیرے نتلا بیا خلق زکاة اور کئی او عجز دے ورکولا ہاو چا عجز نہیں گزارے کی گی نو بیا غریبانا اللہ ورکا وی کنا ملا پکناو دو سرو بانی روانی ام پاگا زکاة کی گی. ہاں زان لے عرش خات کرے دارنگی فدیا ار یو سیز چاگا گوری چداش دن کی ناروانے او دراغینا خلو بندہ کرے را او سکوت اختیار کرے رے چپوالے نو دا غد آغی صفتو ندینو آئی کی کتمان دا حق راغلے ہو آئی کی ترک عمل راغلے ہو لکہ من دا یہودو صفتو نو کدا بیان کرو کنا. نو دویم فرقوا یہودو دیو جنا بقیت الاثار کے حاشی محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی چتکل خطاب کے و بیان کے خلق تا نستا مخاطبین او مقابلین اغا بدری قسم خلی کی دا طالب و ملال پڑھتے دے خیخی خبری بقیت الاثار دا شیخ محمد طاہر گورا نوائی کے دے خیصہ بیان کرے اغا ویلی دے چتکل تقریر کے درس کے بیان کے نستا مقابل دو سو قسم خلی کی درے یو بستان مشران وی یو بستان زوری وی او بل بستان کشران وی چکم خلق ستان مشران وی او تو بیان کیا گئی تا انو آستا خبر نمانی زسریا چھلی تا گورا طالب تا گورا منتا مسئلہ کئی معتبر دے مشر دے راغن با امید نکے چلے بزما خبر اومنی اغل بصرف انذار اور کے یرب اور کے نظام نبی لری کے نظام نبی شکے نظام نبی مدافعات کے علاوہ دخل زان چرابانے حملوں نے کی دابانے خلاف کی ان دری کے مقابلوں نے کی اغل بصرف یرب اور کے انذار اور کے تخویب باغل اور کے زکا حاتب آغت ادا سوے یرب حلکہ کتابونا مکتل خلقو او دا خبر میں اومن دا کتابونا کے شامی کیری مبسوط کیری بابرائی کیری چنظر دا غیر پنم بانی پیش شی نو کفر ناروا دے قرآن کیم اللہ دا چھویری دا بنوی چې زه ویم وعده خبر ما فلانو فلانو کتابونو کې وکتا او فلانو ټولو کتابونو کې مسله دا ده چې د بل چا په نوم نظریا سوکه مني بغیر د الله نه نو هغه نظر غلط دی او نه شو غړي په دې طریقه باندې نو دا بته د مشرانو په طریقه باندې کار کې مشرل بس صرف تکلی تلار علاقه تا سر دے کتا کڑے لے گیا اینا پدی پوئی گی نظر سر پھر اگر بیدل درکڑے سر تب اکے چارا ہوس دے نگو تیم نا نیو منگ تا خبری کے بیان کے نو تا اول پل مخاطبینو پی جنا تو تا چاہتا بیان کے پائی گی و موتبر خلی گی پائی گی و مشران ہوئی نو آگے اس تا خبر نمانی آگے تا بس صرف سور کے یر بور کے آگے با یرے انذار باغ ته پیش کې او د ځان نه ها لری کې لکه سپې چې نو تا ته چک لګی په تا باندې راځي خدا څخه کار وکې چې ځان ته به نه پریږي په څه طریقه به هغه مدافعات کې او هغه به ځان نه شوکې دویم قسم ستا مخاطبین چې ته چاته بیان کې اوستا مزوري حماسر وې نو هغه به دوه قسمه یې یو قسم بداسی چاغه با ستا خبر منی او باج بدا زمالا تک دغو زما امزولی وی سریع داسی داسی نو آغا با خلاف که ستا خبر نمینی امزولی که وم دو قسمه ای هم آسر باج با ستا خبر منی او باج با خلاف که ادریگی نو اغیل با ترغیب ارکه ده دین اغه له بشوق پیدا کې په دین باندې چارکا الحمدلله الله دې له احسانو کو حیدم وکو منګراد په میدان وځریدو نو قران درسونه شو بیان شو الحمدلله قاض دین روان دي علم پکا دې سره شوق او میرا پکا دا اغه له بشوق پیدا کې په دین باندې چې صرف مقابله کې دین وځریږي نو پای کې وستا خبره مني او باجه په خلاف کوي خو مقابلی تا بے نپرے دے درین قسم خلق اغا مخاطبین چستاوی ابا کشران وی نو کشران چی نو آغیل با تعلیم ورکے ابا ستا خبر منی آغیل تعلیم ورکا آغیل تا قرآن و سنت اخایا دلائل تا پیش کا خبر منی ذہن سفاد طول عرص زکی و لکل کئی نو سو قسم خلق و مخاطبین ستاوی درین یو مشران نو دا غی با دفاع که اغیل با یر اور که دویم اغا خلق که چاگا بستام زوری نو باز با منی و باز با نمنی اغیل با شوق پیدا که اغیل با ترغیب اور که انعبت دیو لجوره او دریم اغا خلق که چاگا بستا کشران وی نو اغیل بسور که تعلیم بور که نو چه پدیر طریقه تا پوی نو تبا کارو که او که پدیر طریقه پوی نی لگیا بی خلقو تبا گورو چه دا خلق خبر آلی که ناری نا که درس که که تقریر که که واس که دا اغی خلقو پا نسبت اغا چه خبری کوا قرآن دا ترینگم دا چه اور که چه تبا گور ایخ پل مخاطانه دی بزر بکنه یا پل صورت یاسین پر ہے او یاد آسه ترجمه کم کله یو حاشیه ته ګورم او کله بل حاشیه ته ګورم او کله یو ها ګورم او چا دا والی کو سو خبره کین نه نه نه نه دا بالکل قران بستا متا بزان خ تیار کړی ستا مخاطبین چې څنګه ته چکی تا ته پته ولګی چې دا مخاطبین زماري له پدیدی طریقه بیان پکار دی د مشران له حال بم کې د امزور بم کې او د کشرحال بم کې قران دا چې فینون ګور کوي دا یواز دانه که صورت یاسین پر کزدا کاف مولی چوب کوا تبا دو قرآن زورو گولی انشاءاللہ دا عجب کتاب دے دا سری نے سرے جوڑے سری کے شجاعت او بہادری پیدا کئے سری عقیدہ اسلام پر کے پیدا کئے سری کی نورانیت پیدا کئے دا خمانگ صرف آغا فاتحی صرف دے خواہ خواہ کلا روانو دا چھ منتر شے انشاءاللہ تاثب کو گولے بیا نو دا دا غناکار خلقو چاگا مغزوبون علیهم نو دره مدلوا مغزوبون علیهم قران کې د سو فرقو بیان کړي د دریو دادو تکي یو منعم علیهم دوی مغضوب علیهم چې غضب شوی دی او دریم ظالین اغا ناکارا ظالین فرقا او دا سلور دریوالا سورتی فاتحہ کی ذکر کئی تو جامی سورت انو و ادباد جامیت سر جامی سورتو دا خصرف منگا ددی بیانو کو دمکی دمدنی د ترتیبی نزولی او مصحفی دارنگی ما بهل امتیاز تقسیم دو صورت محور دو صورت دامن بیانو کو مشکلات دو صورت اب اور سرو سے انشاءاللہ بیانو کلا کلا من سبق وایو نو دو سبق فاول کی چھ کم جے پورے قاری سے تلاوتو کی من بداغی خلاصہ بیان کو ناواغی کی چھ کم مشکل دے یو اول من اغا بیان کو او داغی نروز تو بیا منگا تفصیل سر زو او پاغی با ترجمم کو انشاءاللہ او پاغا زیبانی دو مفسرین و اقوال لی او بیا پائی کی وجہ دے اختلاف دو دی مفسر دا مفسر دی مفسر نا خلاف دے وجہ سرا داغی دے اختلاف دا با انشاءاللہ منگ بیانو دو سورت فاتحی دو طولو نمخ کی علم میں نمونہ دو سورت فاتحی گن نمونہ دی سیوتی او نور ډیر ذکر کئ باج کم ذکر کئ باج دعا او درې ذکر کئ حضرت تاسو ته شروع پوری نمونه د سورته فاتحه ذکر کوم او په دې باندې شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی سنت الدرر ډیر بهترین نو یو سو وجه ده تازو تخیمه ده نمونو ده صورت فاتحه یو نم ده ده صورت فاتحه صورت الفاتحه بایغت لکره نو فاتحه پمانه ده غلبی سرم راجی او پمانه ده شورو سرم راجی ده صورت غلبه ده خودشمن بانده صورت فاتحه زکا دا چفکا دا هر مرض علاج دے دارنگی سورت فاتحہ پماند شورو سرم دا جی افتح نہ دے افتتاح چوئے گا نا لکا شورو شوئے دا دینا افتتاح دا تو شورو دا قرآن کریم دا دینا کی گی دارنگی بلنم دا دی سورت فاتحہ دے سورت الشافیہ شافیہ دا د شفا والا صورت دے شفا صورت دے زکا یو حدیث کی راجی چدری زل سلے بسم اللہ ہوئی او زل صورت فاتحہ ہوئی انور سزے پدے آیاتنا دو قرآن کریم باج اورادو کے علماء دے کر کے اگا ہوئی او د انسان سخت تبرا او هغه په چوب کې یا وبا او به اوس کې ان شاء الله دا هغه ته مخ سره الله ورغی او ته وځو خو چوب کوم اثر په نه کې خو لم واري وره ها سما افتا خلی نه سم پاکي خلی چی اره تنه مولانا څخه خبره خدای دې میزو مغاری ها خلم غاری قران دې خو خلم غاری قران خو هر څو کوي خو زما افتا خلی کې بس اثر وی کنزل پی کو غیبتون پی کو غلط خبر پی کو غلط سزون پی خرو شمی سلو اقتیانی کلیزی نظر ده غیر اللہ پی خرو دی که بس آثر پیدا شی پاک خلو چدا ہوئی نو انشاءاللہ آغا آثر کئی بیا نو بلنم دادی دی سورت الکافیہ زما والد سے بوئی شیخ القرآن بچے کلر قرآن ہوئی تو سنتونا او کانی تبی دا چه پاگئے بے چکتا کانی بدوزش او بشتی دا کانی کانی پیجا نہیں کردار سوکو تا کودرے ہوئی سوکو سوئی چه دا چه بے چکتا آگا بدوزی سیش دوزی بش دا چه اصل پدی کتاب کرے خلم غاری ما او تا کلس پنزوس پیری قرآن وایو خدای ستا کما کی اثرو کی پتا کی نکان خدا پری را سوڑا سخت سیزے کانے آئی کی اثرو ذکا آغا ہا کیا عملو آغا واقع پا قرآن خا عمل کرے ہو ذکا آغا دو خلینا اللہ دو رکار اغسطے ہو او دو رکار تشے ہو بلنم دو قرآن کریم سورة الکافیہ دا کافی سورت دیکھنا سورة فاتحہ چر اس دکلا او پدر عمل کو دا تالا کافی او بس دے بس کافیہ کافیہ ام دے او کافی کافی دے یو کافیہ دا اغم دنا پناہ وقی کافی دا او پا ادبار دا عقیدی او دا عمل سرا تالا قرآن کافی کتابو اولم یکفی بربک انا انزلنا علیک الکتاب آیا بس او کافی نده تالا نظم آئی کتاب اللہ ہوئی سورت عنکبوت کے چرازی اخر کے بنم دادی سورت فاتحه ده ام الکتاب ام الکتاب ام وی اصل دا کتاب کتاب شنو دادی کتابون اصل لے حالکا کم کتابون اوئے مدرسہ کے فلانے فلانے فلانے قرآن پہ کہنا یا دل خلق سن قرآن نہ ہوئی دل خلق کتاب نہ ہوئی دائی کتابون نہ وقت لے رہے کس کلونا و کالجون دی نو آمی وقت لے رہے کا مدرسی دی نو آمی وقت لے رہے گنزا زد کرا کرا امتحان اخرم دری تو لباو کتاب کم مدرسہ کے فلانی مدرسہ کے کم کم کتابون نہ ہوئے کافیہ مقامات شرجامی اصول شاشی فلانے فلانے قرآن پہ کہنے یار یعنی دائر سن نے کتاب نہ ہو کر دیدہ خلق کتاب نہ ہوئے نو حرام کی قرآن ددی دات نمز کر کرے چداد کتابوں نو اصل کتاب قرآن ہو اصل کتاب کتابوں کی کم کتاب ہو قرآن ہو دین پس کستانا چاہتا پوسو کہ چھ کم کتابوں نے قرآن کریم کافیہ اور فلانے فلانے بیا رستو آیا قرآن پہ ظلم بے آدھا کدا اصل دی کتابوں نے ام الکتاب ام الکتاب ہاں دارنگ ام القرآ چوئے سورة انعام کے راجی کنا ہاں ام القرآ ومن حولہ اصل دا تلو مکہ اصل دا کتابون و قرآن دا اصل خواہ ارد ہے کہ اے نو قرآن زکوئی و قرآن نورو تخوئی دا اصل لے طالب اللہ اصل نصب کی وہ اپا دا اصل خرے خلق ہوئی کنا آو دا اصل ہوئی خچ کارونه کوي وای زه کې کوي چې دا اصل خره او چې پلیت ناکار کارونه کوي وای دا اصل خنه ده اصل صحیح کا قران کریم صحیح کا قران زده کا بنوم دو قران کریم ده سبع المسانی سبع وو تا مسانی وای مزامین اغه و مسانی وای مکرر دا بیا بیا دوهرا وو تا بیا بیا ویل وتا سبع المسانی اغو مزامین اغو آیاتنا چه مقرر کی گی وآتیناکا سبع من المسانی والقرآن العظیم سبع المسانی او تذکروی چه پدی او مزامین ذکر کئی او مزامین کم دی سنور پر چه مقاصد شو اس بیان کے کنا توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ او دری پر کی فرقے وی منومن علیم مغضوبن علیم او ظالین ولی که سبو تاوی جا لکا فاتحی تا سبع المسانی ولی وی نوی پدی کی او آیا تو ندیدا ہو و ندیدا خوش پر دی یو بگی بسم اللہ را بیا بچکے اپر ما تا یو کس وی ها ولی تا سبع المسانی اگر مقصد دا جوار کدو پدی اعتراضو کما کنا ها وی می پدی کی ها شپک آیا تو ندی او بلی که خوش پر دی میں سو کے فاتحہ جز نہ کنی اور سو کے نہ کنی دائمو پدے کے خلاف لے نو بیا او تدا مسانی والے ہوئے پخرا دے ہون دے ہو میں مسانی ہو تدا کوئی چدی کی وہ مزامین دے کر کے میں پتہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگل تو سنا خبر ہاں دے کی وہ مزامین دے خوا سلور مقاصد دی او دری بیان دے فرقو سلاسہ ہو دے نووش بلنم دلی دے شپگم رقیہ سورة الرقیہ رقیہ دم توئے راشواج پا فاتحہ دے دم کم چھتک شیارا ففاتح دم کا ففاتح نن سباز دکا نن پکی وقت کے فاتح تا او سباز فاتح کسری آج فاتح وے او ففاتح پا دم وے او ففاتح پا مقصد پویا نہیں فاتح دکا نبیا بدل فاتح مزد رکے چداوے واقعی وادا دلوی صورتو خمر تو خوچانو خو بلے او نن پیزان پویا کرے ہو دا دا دم صورت دے لیکن آغا صحابی چاہا کافر ہاں نبی علیہ السلام صلو صحابو نتو پیوزے تیرے دو یو کافر ما لرمو چچا واقعہ راجی کنے حدیث کے نبیا ہاں اویر دمو آچو آغا صحابی پی دمو آچاو نلرم آغا دم فاتحے پیولوستا و آغا اللہ صحیح کا تو دا دم صورت دے اگر بیا ولای وضو کړي واغسته نو واغسته هغه ځان نه مسلیری بیا ښا هغه په قران نو واغسته په دم چې څوک په دمونو ایواز اخلي نو هغه دا دلیل ګرځي هم مجموعه تو رسائل کې د ابن عابدین لیکلي دي چې دا مالی غنیمت او مالی غنیمت هغه غوښتل شي او هغه غسته شي د نورو نه کدا په دم وې نبی علیہ السلام حدیث کی راضی اگر ولیو چھ مالم پر کیسا راکے زماغ پل عیسا ندم خصابی چولے ابو سعید خدری چولے نبی علیہ السلام پر کیسا رکم دینا آسے نہیں دا مالی غنیمتو او دا مالی غنیمت پا مال کی دا پیغمبر سوا عیسوا ذکر وی مالا پر کیسا پل عیسا راکے یا دا دا کافر ملکو او دا کافر نپارو طریقہ مال حاصل اول اغسری اگر جائز دی سنگ چاگئی دا مسلمانانو مال روا گنی او دا غیبینا نو دا کافرون پا هر طریقہ چا مال حاصل کی نو آغا تعالی روا دے نو مل دا کافرو نو نبی علیہ السلام زکوی شتازو خدا مال دے نواز مال بکیسا اگر نو جوابن انشاءاللہ بیادی بکوا نو سورت الرقیہ پدی باندی مال سو کچی چا لرم اوچی چا مچی اوچی چا بلی یو نقصانی زہریلی چیز سو کچی چا سورت فاتحہ وزل ہوایا او دمی کپے آواز زیبانی دا تراخ کا انشاءاللہ اللہ بشفا نصیب کی دیکھا نمی رقیہ دینو دارنگی بلنم دلیل سورت الوافیہ وافیہ و تذکوی چیز دی مزامین پورا دی دی کی پورا مضامین اللہ ذکر کری دی سورۃ فاتحہ کی پورا مضامین دی کنا سنون مقاصد دی او درے پکی فرقی دی نو پورا مضامین دی نو دارنگی ددی بل نم دے سورۃ الصلاۃ سورۃ الصلاۃ و تذکوئے صلاۃ موسا سورت دا سورت پموس کے لستے شنو زمن دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر نزبان نے سورت فاتحہ پموس کے ویل واجب دی اگر چلے امام شافی پر نزبان دی فرض دی امام شافی ہوئی چو سو پموس کے فاتحہ و نوی داغت سن نمون کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ ہوئی او امام ابو حنیفہ ہوئی چه موس کیگی خسرت فساد نه زکا واجب دی او چه واجب پاتی شی هنو موس کی صدا جی تاوز خپل پوئے هانو سورت و صلاب و تذکوئے موس کی خلق ہوئے یا موس کی فرض دا او یا موس کی واجب دا بلنم ددی سورت دے سورت الکنز کنز وی خزانی تا واقعی دا خزانہ دا خواہ دا سورت نرے سورت فاتحہ دا دو علوم و خزانہ دا تب اوگو ری واقعی دو علوم و خزانہ اور دا ہوئے کنزوئی خزانے دا دا دو علوم و خزانہ دا بعد خلقی دو علوم و خزانے وی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ چکلے دفن کاو شیخ الہند یو شیر ویلو وی تاسو خو اغا چیز دفن کوئی چاگا خلق دفن کئی خزانی سرو سپین ودا خو خزانہ دو علوم وا تاسو علوم دفن کوئی اگر شیر ویلو نو دام خزانہ زمن شیخ واقی دام دو علوم خزانہ وا علماء چکل آگا دفن کاؤ بازی پک ویلو چا دا خو خزانہ نوا ہاں سرو سپین نو اگر خلق خزانہ کئی او دا خو دو علوم خزانہ وا واقی چا دو علوم خزانہ وا نو دیتا سورة الکنز وی اغا سورة چه دیکی خزانه دا دو علومو دا آسمانیو بنم دا دی سورة فاتحه دی اساس القرآن اساس القرآن اساسوی بنیاد تا افمن اساس بنیانو توبه کی چه رازی دا دو قرآن بنیاد دیو گورا کنه بنیاد دا دیده نشورو دی کنه دی چا باده خلق کئی نو دو برا نا کئی کده خکتا نا کئی خکتا نا کئی بنیاد صحیح کی سیخ و سمت و آو گتے ار قسم ایسی جو بنیاد خیچی یاد بیا پیدا باس سننا باده کئی نو نقصان منو جوڑی گی نو دا دو قرآن بنیاد دے فاتحا چا دا دی زی بنیادی شے نو رس و خپو یگی او کدا دې ځنکلا نو بیا مشکله پیدا درو ته بنیاد صحیح جوړ نه کینو به چت خېدهولې چې غم به سره چې خدا سره نه ک معمولی چت په درون کما نو ګورځيږي بلا نو کو نو بیا مزکه فاتحه دې ځنی نو ګړیا ولې راولې بیا غم به سره نو ځکه او دا اساس القرآن وي بنم د دې د ام القرآن یا ام الكتاب و بل ام القرآن دا دو قرآن اصلو ام القرآن سنو منجو دولس خدیان لسم نم دو قرآن دا دی صورت فاتحی قرآن عظیم دا دی نم سلے قرآن عظیم دیتا قرآن اللہ ویلے وآتیناکا سبع من المسانی والقرآن عظیم نو سورت فاتحی یو نم قرآن عظیم دے یعنی کتا تو سو کوئی چا ما تا قرآن وایا نو ام فاتحہ دے ارتوی نو دا قرآن حق داشو نمی دے قرآن بنم دا دی دے سورت الحمد سورت الحمد دا دا حمد والا سورت دے دیکھ دا حمد تعریفونا کئی تب دا حمد تعریفونا گوری انشاءاللہ ہوست چا حمد سنگ راون دے دو قرآن نام او پا دی جبانی اود رئی بنن دا دی دے تعلیم المسئلہ تعلیم المسئلہ سوال سمنن دا دی فاتحی دے تعلیم المسئلہ تعلیم دا مسئلے دے دو گفتلو دے غختل د چانه کې نو په کومه طریقه به کې دا وګوره دا عجیب طریقه خیدلتا دا رنګي بولم دې سوره شکر انزل لسم نون د سوره فاتحه سوره شکر دې دا د شکري والا سوره دې سوره شکر الحمدللہ شکر دے خراچ بیا دے قرآن تکینہ علمانو دیرہ مزا کئی بیا غواخرا رے خلق پسکی اختری او زر پخفل کتاب تکینہ علمان او زر پدے اللہ دیرہ شکریہ دا شکری سورت دے نو بلنم دا دیرے سورت الدعا دادو دعا والے سورت دے بنم ددی واللسم دے سورة المناجات مناجات اللہ سا جرگا کی گی پدی سورت کے زکا المسلی یناجی رب و حدیث کے راجی منگزار جرگا کون کے رید اللہ سرا نکموس کے یو فاتح ہم نستیشی داد مناجات سورتو بنم ددی دے سورت التفویض تفویض وی سپارو لوتا ار یو سید اللہ تا وہ سپارا فلا معاملہ فلا عقیدہ فلا عمل دارنگی نلسم نم ددی دے سورة النور تفویز تفویز تیفی وو یہ دوات تفویز بل نم ددی دے سورة النور نور یو سورة نور زان لسورة دے کنا آخو خود سورة نور دے خود دا یو نما سورة نور ام دے فاتح دیتم نور ویلیشی دا دا عقیدی کے رنا پیدا کئی ارتا رنا پیدا کئی پیدبار دا حیاء سرا سورة نور کی بے حیائی دی انسان نا ختمی او حیاء پکی دا امن راولی او دل تکی سورة فاتحی چو نم نور دے نو دا پزرکی رنا پیدا کئی پیدبار دا چا سرا عقیدی سرا عقیده دا لپلکی عقیده دا لسفاکی او آخری نم دا دی سورة فاتحی دی سورة السوال سوال چه دازی سورة السوال سیوتی گن نمون ذکر کری دی دویش دریشا کل شل خی بازی ما تاسو تا شل ذکر کلا چا شل کلی ندا خو منگ شل کلا پدی نمونو کی نو دا شن نمونا ما دا سورة فاتحی بیان کلا سورة السوال په فضیلت د سورۃ فاتحه په فضیلت او په غوروالی د سورۃ فاتحه ګل احادیث نقللی سورۃ احادیث چې په فضیلت د سورۃ فاتحه کې راغلي دي ابن العربی دی کلی هغه اکثر صحیح دي د نورو سورتونو په ابتدا کې چې سورۃ احادیث په فضیلت راغلي دي هغه اکثر ضعیف دی او دو سورة فاتحی پا فضیلت کی چو سورة احادیث راغلی اغا اکثر صحیح دی اغاوی ها یو حدیث دائی قدنی ذکر کرے چو نبی علیہ السلام ہوئی سورة فاتحہ دا سی سورة دے چھ دا دی مثل نہ پا تورات کیو نہ پا انجیل کیو نہ پا زبور کیو نہ پا قرآن کی بس دا دی غن دے مثل سورة پا یو اسمانی کتاب کی نشتا دار قطنی دار واز ذکر کرے دے دا حضرت نا چھ نبی علیہ السلام ہوئی تو سورة فاتحہ غن دے مثل سورة پا یو اسمانی کتاب کی نشتا نو بہتر نشو نو نورونا دیم روایت دارے پا بخاری کے ذکر دے دا حضرت سعید بن معلا روایت سعید بن معلا روایت دے پا بخاری کی وی صرف دائیو روایت دا سعید بن معلا راجی پا روایت دا شیخ صحبان نے اگد روایت دے نبی علیہ السلام حضرت سعید بن معلا تریلو زتا ته یو صورت نخیما چاغه با دیر لوی صورت وی په قران کې په اثبات جامعیه سره دیر لوی صورت بې داغه یوها حضرت ولینا داغه او ته صورت فاتحه شروع کړه وګور صورت دی ویلا هوټلن صورت دی ویلن دی خو په اثبات الفاظ مختصر دی او په ادبار د جامعیت سره دلوي صورت ده دغه خزاني دي بل دریم حدیث ده دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نبی عليه السلام حضرت ابي بن كعب تويلو رضی الله تعالی عنہ قاریو ابي بن كعب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام او تویلو آیات آتا یو صورت نخیما چداغی مثل نہ تورات کی بئی نہ با انجیل کی نہ با زبور کی او نہ با قرآن کی نبی علیہ السلام حضرت ابی بن کعب تویلو جتا آتا سے یو صورت نخیما چداغی مثل یو اسمانی کتاب کی بنی اعوذ امید کم نبی علیہ السلام هغه ته وی زه امید کوم چې ته ولا د دروازې جمعات نه وتلې نه یو تا باغ زده کړې دور لن صورت دے چه دی دروازی دو جماعت نبوتلے نی او اغبا تازدہ کرے او بایم نکابوی زووتی دم دو جماعت دروازی نا ماوی حضرت تا خماتا او صورت انو لستا نبی علیہ السلام وی الحمدللہ رب العالمین او ادا خورشتیا لن صورت سنگا لن دے دیر پر دادا منگ راجو لن دے خو نور پا جائمیت سرے گورا نو یو خزانہ دنو تبو داگی دا خزانو تماشو کی انشاءاللہ جا سنگا خزانہ دنو موقعات دا فاتحہ وی دے واو فاتحہ وم ویلا خود فاتحی پا مقصد پا خزانہ بانے پوینو سو احادیثو درے سنورم حدیث بے حقی ذکر کرے شعب الایمان کے سنورم حدیث بے حقی ذکر کرے دے شعب الایمان کے چالا یو سن صحیفی او سنور قد کتابو نداری گلو یو سن او سنور صحیفی اللہ داری گلو 104 کتابو اللہ داری گلو دنیا تا داغه ټولو کتابونو خلاصاو نچور سلور غټو آسمانیو کېو د سلور صحیفو خلاصاو مقصد څو کتابونو کېو سلورو کې تورات انجیل زبورو قران کریم کې بیا داغه سلورو کتابونو علوم داغه درو کتابونو علوم قران کېو تورات انجیل او زبور خلاصه پچا کېوا قران کریم کې او د قران کریم خلاصه او مقصد پاغو سورتونو د حوامیم سبعو کېوا حوامیم سبع او سورتونا حامیم مؤمن حامیم سجدا شورا زخرف دخان جاسیه احقاف او سورتونه دي ګنه او دي کدري دي سوري وا حامیم حوامیم متذکوی چې دا وواله سورتونه پاول کې حامیم شروع باندې خیالم کړی چې دا حامیم مؤمن حامیم السجدا حامیم الشورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیہ حامیم احقاف پاول دا هر صورت کے حامیم شتے کنیش دا خاریان ناس شتے کنی زکو تا حوامیم وی دیبان ازان پوئے گو حوامیم سمخ سر دے یارا حوامیم دا چند دی اوو صورتنو دا هر صورت پہ ابتدا کے حامیم ذکر رہے نو دا طول قرآن کریم خلاصا پا دی اوو صورتنو کی بیا ذکر رہا مومن سجدہ شورا زخرف دخان جاسیہ احقاف دا دیر اہمو دا اہم ذکر چپدے کی دا توحید بیانو او دا مشرکینو دا شبے جوابونو ولی تا تا یو سویر چالکا دا حوامیم ولی بہتر دی پا قرآن کی ذکر دی کہ اگا اصل مقصدی مسئلہ دا توحید دا او دا مشرک تکم اعتراضو ندی یا اولس داگی جوابو ندی یا اولس او بیا د حوامیم او خلاصا و مقصد سورت فاتحه کې دا او سورتونو چې کوم مقصد او خلاصا و ناکم ځکه ذکر وا فاتحه کې او بیا د ټول سورت فاتحه مقصد په یوه جمله کې ذکر دی یا کنعبود و یا کنستعين باندې سور جامع فاتحه وا حلدا من په فضیلت نو گویا که چه فاتحه دیز دکلا گویا که چه سور اسمانی علوم دی اغا دیز دکلا سور سواب چه پاس اسمانی علوم و پس دکلا رازی نو دور سواب دادا پا فاتحه پس دکلا ملاوی گی نو نن ندی قرآن پس دکلا منگ سکر زریع منگ لے خنور پا کازی سواب منگ لے عهده ملاو شیفت دی کسی دی یارا والی رد بد دی کنزلی دی مصیبتون دی بائی کارٹون دی ار قسم حالات دی محک رازی دا یو جامعو دا یو خزانو اللہ بدن خزانہ جونے کی قداد ازدکا اس منگا دی امتیازات وجو آئیو ما بے الامتیاز منگویلیو کدا منگا پریدو دوست بے انشاءاللہ رہے دا سورت فاتحه ممتاز او جدا د نورو سورتونو نه ولدا نو داغي یول سوج زویم جامع هم دا جامعیت وبانه هم او په امتیازاتهم یو د دې وجد آزاد جامعیت او د امتیازاتو چار علوم چې قران باغ شاملو او ټول ديان باغ ولالو یعنی سوره علوم چې ټول ادیان باغ قائم او دائمو هغه څو قسمه علوم دي سلور سلور علوم داسې دي چې ټول ادیان باغ باندې ولال دي او قران باغ شامل له هغه سلور علوم اغا یو علم الاصول لے علم الاصول چداغی معرفت دا اللہ دا صفات و سر دے علم الاصول اغا علم چدا اللہ ذات او دا اللہ صفات بسنگ پیجنے لو آغی تا اشارہ کئی پر صورت فاتحہ کی پر رب العالمین سر رب العالمین سر دا اللہ صفات او ذات معلومی دویم علم مو معرفت دا نبواتو دویم علم مو معرفت دا نبواتو چه معرفت دا علم دا نبواتو بسنگا پیجنے نو آغی تا اشارہ کئی پا صورت فاتحہ کی پا انعمتا علیہم سرا اللہ چه تا احسان کرے رہے اخوا انبیاء و ذکر دے پا احسان کرے ہو یو علم الاصول چه دا اغی معرفت پا صفاتو دا اللہ راتا اغی تا اشارہ کئی فاتحہ کی پا کم لفظ سرا پا رب العالمین سرا دویم علمو علم دا معرفت دا نبواتو او اغی تا اشارہ کئی پا صورت فاتحہ کی پا انعمت علیہم سرا چه تا احسان اللہ کرے ہو نو پا کمو خلقو دا احسان کرے ہو پا انبیاء ہو نو ذ معرفت علم صاحب فاتحه کی په انعام تعالیهم سره راي دریم کې سم علم علم معرفت د معاد معاد وی قیامت ته چې خلق واپس کیږي الله تعالی نو قیامت دینو دریم کې سم علم د معرفت د معاد معاد واپس کیدل هغه ته اشاره کوي په سورته فاتحه کې په مالک یوم الدین سره علم د معرفت د معاد د قیامت اشاره په فاتحه کې مالک یوم الدین سلام سلورم قسم علم او علم العبادات هغه علم چې ته پاره عبادت پیژنې داغه ته اشاره کیږي په صورت فاتحه کې په یا کنعبدو سرا نو ټول ادیان چې په کوم علوم ولالو نو هغه سو علوم سلور علم الاصول علم معرفت د نبواتو د معاد او د عباداتو او د سلور والا علوم په سورت فاتحه کې ذکرونو وګوره چې ټول آسماني کتابونه او اديان ولالو سورت فاتحه کې د سلور والا ذکر دي نو جامع شکل نشه سورت فاتحه دویم وجه د جامعیت د سورت فاتحه او د امتیازاتو د سورت فاتحه امام غزالی ذکر کرے رحمت اللہ علیہ 505 کی وفات دے دے امام غزالی ہم عصر دے اگر 606 کے بس نزدیری امام غزالی داغت تفسیر دے تفسیر جواہر القرآن یو جواہر القرآن دو تنتاوی دے یو جواهر القرآن د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب دی نوبم داسې خلق بیانی کی خو فلحال دغه دی غټ او مشهور یو جواهر القرآن د امام غزالی یو جواهر القرآن د علامه طنطاوی فیصلا او بل جواهر القرآن د مولانا غلام الله خان صاحب نو دین هغه جواهر دی چې اذنه کوي جواهر ته اوس ګوره ها جواهر نه مراد کوم جواهر دی دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اغوی لس قسم علوم دی لس قسم علوم دی پاغ لس قسم علوم کے اتا قسم علوم پا فاتحہ کی ذکر دی او دو ندی سور علوم دی ٹول لس پاغ لس کی اتا قسم علوم فاتحہ کی ذکر دی یو قسم علم د ذات دا اللہ دا اللہ ذات پہ جاندل دویم قسم علم صفات دا اللہ پہ جاندل چھے دا اللہ صفات کم کم دی دریم قسم علم دا افعالو چھے دا اللہ کم کم کارون دی او سلورم قسم علم ذکر دا معاد معاد مالا قیامت سلورم قسم علم دا معاد دا قیامت پنزم قسم علم صراط مستقیم پہ جاندل خو صراط مستقیم دو لارے وے یو التزکیہ او دویم التحلیہ نو پنزم قسم التزکیہ وا چلار نی گئی لار کگا وگنی لار کی کنجان نی لار کی مول نی رسلے نیغ زی اخپل منزل مقصود تزان نسائی ولی که کده لار کی خندو نی کرنجو نی کوگوا نی مولی پکی ننشی رسی ری مقصد دا کگا وگا یو سرے پنی غلار روان دے اگر کوگ دا یو پنی کگو وگو پدی کسو کی تیری گی نو یو خو نشی رسی ری گدوری گی با لار تا نشی رسی ری مقصد تا نشی رسی ری نو نی غلاب چه صفائی چه کگو اگنی او شپگم اغلاب چه اغبیا مزینی تحلیا شپگم شپگم قسم علم تحلی لار نی غم دا او خلاب صفا هم دا ولی کدار صفا نی مزین نی لار کی خندو نوی نو بیام سڑی نشی رسی ری رکاوتو نی بیام نشی رسی ری نو چلار تحلیوی زان دے صفا کرے نو علب اکار کی ولی کلار ہے کہ دشمن ناستے نو تر سیدیش مقصد دا یو لوی دشمن خستا قرآن ذکر کرے لاقوت ان لهم صراط اکل مستقیم اب ایمان اخو ناس دے قرآن لمزا سکے چزے مارا کشن لبا کینی دیرے گرمی دا تس تکلیف دور دے سمسل پکرانی جی لاقوت ان لو دی تا خیال کوا وا اتو علوم کی تحلی ہم دا او تسکیہ ہم دا لار صفا چه دشمن پک ناس نہیں نو ال بت جان نسے سو قسم علوم شو شپاگا اوم کے سم علم ذکر دا نعمت دا اولیاء صراط مستقیم کی تحلی ہم رالا اور صراط مستقیم کی تزکیہ ہم رالا او ذکر دا نعمت دا اولیاء انعمت علیہم او ذکر دا غضب دا آداؤ ذکر دا غصی دا دشمنانو غیر مغضوب علیہم نو دا اتق اسما علوم پا دی فاتحہ کی غزالی وی ذکر دی او آغا دو نور چه علم الفقه دا او علم الکلام دے آغا فاتحہ کی ذکر نیدی فلسو قسم علوم کی امام غزالی ویسو قسم علوم ذکر دی اتا او دو قسم علوم چه علم الکلام دے او علم الفقه دا ذکر نیدی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ امام غزالی پوشوے ندے دا دو عالم ذکر دی فاتحہ کی امام غزالی نے دے پوشوے دا علم الکلام او علم الفقہ ہم ذکر دی علم الفقہ دا پیاک نعبدو کے ذکر دا علم الفقہ فقہ زان پوکول پا احکام دا اللہ حج شو روج شو زکاة شو من شو دا پا کم دے کی پی جان دے جی پیاک نعبدو کے او علم الکلام پی جاندنے شی پییا کنستین کے ځکه چې مخلوق عاجز ګرل الله امدادي ګرل دا د کوم ځای نه معلومیږي با ایاک نستعین کی خو امام غزالی پوښوي نه دی دا الله نه یې ناراضي او مخلوق دی نو خامها کله د انسان رسائی یو سیسته وشو کله ونشي ها نو علم الفقه او علم الكلام شی محمد تعالی چې دا هم ذکر دی په کوم ځای کې فاتحه کې علم الفقه چې منځ روجا زکات حج مزاربت دا ها بیوعات دا کم دے کی کم دے نہ معلومی گی ایاکا نعبدونا او دا ایاکا نستعین چھ مخلوقات عاجز گنل او اللہ امدادی گنل دا کم دے نہ معلومی گی دا اہدنا صراط دا ها ایاکا نستعین خو دا اللہ نئین نرازی سبحان اللذی لا انسا دا اللہ نئین نرازی او مخلوق دے نخامہا کله یې راشي او کله انسان دی نو کله ذهن ته هيو خبر راشي او کله ذهن نوځي ځکه چې هغه اکثر زندگی په فلسفه کې تیر شوی و او په ها منطق کې تیر شوی و د امام غزالی رحمت الله علیه دا هو اخیری وخت کې بیا راوته او د قران تفاسیر بیا شروع کړیو اخ په لیکلې دي اغفل اقرار کئی دا دے خبرے چه ما زیادت زندگی خپل عمر میں ضائع کرے رے امام غزالی خپل ہوئے چه ما خپل عمر ضائع کرے رے پاغ علومو کی اچاغا ہاں دو قرآن خلافو بغیر دو تفسیر دو قرآن کریم نا پاغ نور علومو کی میں وقت رکرے رے لکا فلسفہ واغ نور علوم دا مناطقو پا علومو کی میں وقت رکرے ہو او دا غاغا وی قد زیانا شطرن صالحن ما دیر زمانه زائی کلوا خیست عمرنا فی تصنیف الخلاف منو پا تصنیف دا خلاف دا قرآن کریمنا ما تصفت وا چه قرآن کی دور مزاو فنده ما خنور و علوم را وغور کلو قرآن سر از ما دور لگاو نو او دا غاغا شاگرد ها قاضی من العربی دی کلی دی چه زما استاد شیخنا ابو حامد دخلا فی بطن الفلاسفہ شیخ محمد طاہر لکھی دی رحمت اللہ علیہ ابن العربی قول نقل کرے شیخ ابن العربی دے امام غزالی شاگرد دے آغوی زمنگا شیخ او زمنگا استاد دن نشویو فی بطن الفلاسفہ دا فلاسفوں پا گرے کے دن نشویو دا سر دنگے او جون تلے وائی دا پاہی علومو کی دن نشوئے او دا سر دنگے سمارا را یخ رجا منہو اغدی را ارادا اکلا کوشی چلاغی نروزی خفا ما قدرا اغنو قادر شوئے داغی دروتونا او بیا اغخ پلوئے انا مزیو البدا فی الحدیث زو کوتا پنگ والے ما پا علم حدیث کے ما صد علم حدیث دور پنگ نشتا سولو چه ده نور محدثینو سر دا زکا زما زیادت زندگی پا ده نور علومو که تیره شوی دا او ده نور علومو سه زندگی تیره شوی وا خواخری ها دور بیاد سو چکلا امام بخاری وفاد که دا ما تر لغزالی ها والبخاری فی صدری امام بخاری امام بخاری دا اغا چکما کتابو بخاری شریف اغی بیا پس نپراتو دچا دا امام غزالی اول کیو گورا دا فلاسفو پا علومو کی وردن نشویو فاخر خاتمہ او اخر حالت دا قرآن و دا حدیث سر دور مین را غلوا چه بیا اغا کل وفاد که دا نبخاری پس نبانی پرتوا زکا او هغه بیا کتابم لیکلو کتاب هغه لیکو تحافت الفلاسفه نلس مسلې اغلی کلی وی د فلاسفو د مناطق او د منطق نلس مسلې علی مستقل کتاب لیکلو امام غزالی تحافت الفلاسفه او پاغ نلس مسلو کې هغه مناطق کافر کلو چې په دې مسدا مسلې غلطه ده ځکه وجه دادا دا غلط دا دا کفر وجه دا دا پو نلو سمسلو یا لوی منطقیو پو چکل آغا تا پتا ہو لگی دا وزاده پسکی لگیاو ما وسم منافق دیر فخر کئی مانا منطقی یاد دے وات پسکی لگیای مانا ٹھیک دا دور ہوکا چی صدف آگا ہاں مثال دا سیکل دا چل لے مولانا فضل حق سے اللہ دے کشید شوی اللہ دے مغفرت نصیب کی دا سوات منگو رے ہاں و ایمان یا استاد نا منطق ویلو نو ایمان تے ویلو مناظر ہے کی بیا چی تا دا ما شاگرد نئی و ایمان چی ایم دے تا دا ما نا منطق ملے ویلو ایمان دا سیکل چل دا تا خود لے رے تو منطق دا سیکل چل لے د سیکل چل زکولو نو ایک وہ ثواب نو دا صرف دور زکا چه صرف آگا مقصد بے حال کے مقصدی شے اگے پسی زا مقصدی قرآن و سنتو ناغا کتاب لکو تحافت الفلاسفہ حیرانتیاز فلاسفو نلس مسلو کی مناطقہ و فلاسفہ اگا بیا کافی کرو امام غزالی داغو پرد کی لعین توسی کتاب لکو بیمانا داغو پرد کی لعین توسی کتاب لکو تحافتو تحافت الفلاسفہ حیرانتیا دا اغا چاچا غا حیران حیرانتیا دا فلاسفو ذکر کرے را او داغو پرد کی حبیاء کتاب لکو خواجہ زادہ رومی تحافتو الفلاسفہ دا سی خبر را روانو یو با کتابو لکو خدا اگه خلاف کی وبل کتابو لکو حیرانتیا دا اغا چاچا غا حیرانتیا ذکر کرے دا سی کتابو نا دا سی شوق دا علومو دا سی منو دا علومو دا سی تصنیفو حدا وجوی دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فبارک ما حدا بیانو کچھ امام غزالی اول سنگو او آخر حالت بیا سنگو او امام رازی رحمت اللہ علیہ چاہا پا فند ہاں منطق و فلسفی کے سنگت لے ہو او اگر بیا شکل دیکھو آرہا رہے پا فند حدیث و قرآن باندی لاغو تقریباً 32 جلدنوں کی تفسیر اولی گا امام رازی تفسیر دے دیر بہترین تفسیری کبیر یو تفسیری کبیر دے در شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وہ جلدنو کی رے او یو تا امام رازی تفسیر دے تفسیر کبیر دو در جلدہ کے اگر امام رازی رحمت اللہ او دا غیب بارکم انشاءاللہ رسو بیان رازی بارال دا سو جمع بیان کرے نو خوج فدیوہ چے علم الکلام او علم الفقم فدی فاتحہ کشتا خود امام غزالینا ایر شویدی شی محمد طاہر ہوئے ہاں ذکر آغا زندگی جاتا پو فلسفہ کی تیروا سوج ما بیان کری دا جامعیت سلور علوم اوات قسم علوم لس آغا تا ذکر و دو ذکر نون منگو آغا لس والا علوم فاتحہ کی ذکر دی خوا دوی موجہ دا سورت فاتحی دا امتیازات او دا جامعیت دے بالا لگ ذکر ٹیم ہو لگ تفصیل سا لگوائیو چلا فاتحہ موس کے منگ ار یو آئیو نو چلا گی ذکو چلا فاتحہ کی سری آجی وائیو کنا سمقصد بکشتا درے موجہ چدا صورت شامل لے پاغا مسلو چنور صورتون پاغے شامل لی یو دا پدی صورت کے سنا دا پدی صورت کے حمد دا اللہ لے فدی صورت کی امداد دے دا اللہ نا فدی صورت کی استعاذہ فاللہ سرا فدی صورت کی دعا دا دبندہ نو دا نور صورتن کے دا کمال نشتا سنگ کی صورت فاتحہ گرے سنورم آوازہ دا جامعیت دا صورت فاتحہ قرآن درے قسم دے قرآن کریم پدری قسم نو دے یو قسم کی اسماء و صفات دی یو قسم کی اسماء و صفات دا اللہ دی دویم قسم کی وعد او وعید دی وعد او وعید وعد وعد او وعید یا رول دریم قسم کی احکام دی دریم قسم کې احکام دي او دا درې واړه قسمونه سورته فاتحه کې ذکر کړي اسماء او صفات ذکر کړي الحمدلله رب العالمین کې وعد او وعید ذکر کړي انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم سرا انعمت کی وعد شو او غیر المغضوب علیهم کی وعید شو او علم الاحکام ذکر کی فیا کنعبدو ایاک نستعین ایاک نعبدو ایاک نستعین کسا شئی ذکر شو احکام انعمت او غیر المغضوب کی وعد و وعید ذکر شو الحمدللہ رب العالمین کی اسماء و صفات دا اللہ ذکر شو ندرے والا فاتحہ کران نو بنظم وجہ دے امتیازات دو سورت فاتحہ قرآن کی دو قسم آیات ندی قرآن کریم کی دو قسم آیات ندی یو قسم کی یو قسم آیاتنا علمی دی علمی او بل قسم آیاتنا عملی دی علمی او عملی نو فاتحہ پد دوارو قسم آیاتنا بان شامل دا علمی هم دی او عملی آیاتنا هم دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا آیاتونه د علم سره تعلق ساتي په دې علم راولا چې عقیده دې صحیح شي علم په دې پکار دی په دې آیاتونو د فارغ د صحت د عقیده او یا کنعبدو و یا کنستعین دا آیاتونه عملی دي دا عمل کې راولا عبادت صحیح کا ها چې قبول شي او دا دواړه کوم ځای کې ذکر دي فاتحه کې ذکر دي نو زکه او ته جامع صورت وي زکه او ته امتیازات نه وي شپغم وجه ابو عبد الله مازاری ذکر کړی دا مازری ابو عبد الله مازری زیری مازری او قران پدری قسمه ده دا هر مفسر خپل خپل یو رائے ده کنه څوک یو رائے خی څوک بل رائے خی نو څوک یو وجه خی دفاتی څوک بل وجه خی و قرآن کریم دری قسمه ده یو قسم کی قصص دی واقعات دویم قسم کی احکام دی حکمونه کوي او پا دریم قسم کی صفات دا اللہ دی احکام صفات او قصص او دا دریم والا سورت فاتحہ کی ذکر دی دریم والا سورت فاتحہ کی ذکر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا صفات دا اللہ شو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا احکام شو او انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا قصص شو ناغا دریوالا ذکر شو قصص دا مومنان بیانی او قصص دا ناکار خلقم بیانی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اوما وجہ قرآن کریم کدری سیزونه دی الہیات یو الہیات یو نبوات دعا اوامر او نواہی درے او دادری والا سورت فاتحہ کی ذکر دی الہیات ومشتا نبوات ومشتا اوامر و نواہی ومشتا گوری او تخفل افل معلومات چه الہیات دا کمزے نصابی دیگا الحمدللہ نبوات کم دے نہ ثابتی گی انعام تاریہم صراط اللذین او اوامر و نواہی کم دے نہ ثابتی گی ایاک نعبدو ولدوالین نائی دے غلط و خلقو ملکر تیام کوا اہی پس مزہ دارنگی اتم وجہ امام راضی ذکر کرے را اتم وجہ امام راضی ذکر کرے اتو دری وجوائیو نو بیا تفریق و خیر دے میں وہ نورس تو انشاءاللہ با اتم وجہ تا سوچے اندرس کنی ماس رہے سانس پی خوز مس کنی شپری خوزے اتم وجہ امام راضی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے را چھے مقصود دو قرآن کریم نا مقصود د ټول قران کریم نا اثبات د سلور سزونه ده چې مقصود د قران کریم نا اثبات د سلور سزونه ده قران کریم سلور سزونه ثابت ای یو پاغه سلور کی الہیات الہیات یعنی ما عقائد الہیات معنی عقائد دویم پاغ سلورو کی معاد قیامت دریم پاغ سلورو کی نبوات اے خبر مکو دریم نبوات او سلورم اثبات القضاء والقدر اثبات القضاء والقدر للہ تعالی اثبات د فیصلو دے د خیر او د شر د چا پلاس کی دا لا پلاس کی وہی کدا فلانے انہیں ویترے ندل تا با مر بنو مر فیصلہ دا اللہ لاس کی شروع چا دے زال تا بوزم ارتا و پتا مر گراوالم ندا سلور والا خبر سورت فاتحہ کے ثابت ہے طول قرآن مقصود دا سلور خبری دی او فاتحہ کے دا سلور والا راگستی دی الہیات ثابتی پا الحمدللہ رب العالمین سرا مالک یوم الدین سرا ثابتی ذکر دا معاد دا قیامت او ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا ثابتی نفی دا قدر کی دا غیرنا مالک یوم الدین اثبات دا قدر کئی اللہ لرا او نفی دا قدر کئی دا غیرنا چی بل سوک اندازی نشی کہو دے دا بل چالاس کی فیدہ و نقصان نشتا اندازی دا فیصلی دا چا سر دی مالک یوم الدین اختیار من دا قیامت ہم دے او دا دنیا ہم دے لداغا خواہ دنو او بل نبوات اغا ثابتی اهدنا الصراط المستقیم نو گویا دا غصدور والا خبری صورت فاتحہ کی ذکر وینو اجامی صورتو لکا خزانہ سے نا دخا سوال انو بیان کرے نہم وجہ کشاف ذکر کلے را نہم وجہ چو قرآن کریم شامل لے و دو سیزونو باندے یو پسنا دا اللہ پتعریف دا اللہ او دویم قرآن کریم شامل لے پو بزرگی دا اللہ باندے او دادوار صورت فاتحہ کی ذکر دی تعریف سلام دا اللہ ذکر دا او تعبد بالامر والنهی والوعد والوعید سنگ چیزا اللہ سر مناسب دی ام ذکر دے نہا لسم وجہ قاضی بیضاوی ذکر کرے را لسم وجہ قاضی بیضاوی چی قرآن کریم شامل لے فحکم و نظریو او احکام عملیو بانی حکم نظریہ آغا دلائل عقلیہ قرآن شامل لے پاغا حکم نظریہ آ احکام چدو دلائل چې د عقل سره تعلق ساتي او احکام عملیه چاغه عمل کراولی یو بندا حکم نظریه عقائد دلائل او احکام عملیه چې د عمل سره تعلق ساتي منزل د بدملو او منزل د اشقیاو او د سعاداو ذکر کړي او دا کم ځای کې ذکر کړي فاتحه کې ذکر دی نو دا دواله ذکر دي عقیدی اصلاح دلائل عقلی هم ذکر کړي حکم نظریه او احکام عملیه هم ذکر کړي او یو لسم وجہ توی بھی ذکر کرے دا شرح المشکات چاچ دا مشکات شرح کرے دا خپل شاگرد دا خپل شاگرد دا کتاب شرح کرے دا خوا دا سا استازانو استاز شاگردی کتاب ہو لی گو مشکات دا آغا چا کم استازو نو آغاوی بچیا کتاب دیر سخت دے زبا تالا پا دے کی شرح جوڑا کم نو تیبی د مشکات شرح دا دیده خیستا دا نا غد کرکی چه قرآن کریم شامل لے پا علوم و سلور قسم علوم بانده قرآن شامل لے یو دا غینا علم الاصول علم الاصول چه پا غی سلام معرفت او صفت دا اللہ کی گی چپاغی سر صفات او صفات دا اللہ معلومی گی اغیت اشارہ کئی پا فاتحہ کی پرب العالمین الرحمن الرحیم سر اغیت اشارہ کی گی فاتحہ کی چاہ سر رب العالمین الرحمن الرحیم سر علم الاصول چھ دا اللہ صفت او دا اللہ ذات پی جاندل معرفت دا اللہ دا صفات دا اللہ دویم قسم معرفت دا نبواتو او دویم صرف علم الاصول لی او علم الاصول کی بیا علم دا معرفت دا نبواتو علم دا معرفت دا صفاتو علم دا معرفت دا معاد دا یو قسم علم شا علم الاصول کی دا ٹول رال دویم قسم پاغ سلور علومو کے علم الفروع علم الفروع چه در پیغمبر طریقہ سرا پا عباداتو کے علم الفروع آغیتا ہوئے آغیتا اشارہ کئی پا فاتحہ کی چاہ سرا پا ایاکا نعبدو سرا دویم قسم علمو علم الاخلاق آغا علم چه انسان کے کمال پیدا کی انسان کے خواہش پیدا کی علم الاخلاق آغا اصلو جو آغا ذکر کی ذکر دیس استقامت سری کی پیدا کی گی پا علم الاخلاق اخلاقی ار قسم حالات کے پتر آجنو دے مضبوط ہوئی لکہ دا غرغن دکلک ہوئی یو خواہ چه مسئلہ مبیان ہوا ذکر دا بیا با خدا لگه که نه دغه اخلاق ندی اخلاق خیسته دادی چه مسئله دو توحید بیان که تا تا خلق ار قسم تکالیف مسائب و خبر پروپیگنده او تپاغی که ده غرغون دکلا که اولی رولی نه ویلی گیا دی خدا که او کنزن نکه نو دیتا اخلاق ہوئی خواه دانه چه بنانه دی خیسته اخلاق ہوئی بلکل ده چا پیس که نده نه ده چا ده خود ده نه ده چا ده بدو ده بعد اوی کن ودا باج مولیان دومره خېخه خبره کوي د چا ایس پر د چا ایس خبره نه کوي د چا غیبت نه کوي د چا مناسه غوا نه پاسي ها نو د چا مناسه چې غوا نه پاسي نو ده خو د شیخ سره خبره نه د چا د خود نه د چا د بوز مله خخه کا اسم نه لري هله څه بشین دي انسان خوای چې یا چا ته خور وسي او یا چا ته بد وسي بادو دن دے ندا دا چادو خودے او ندا چادو بادو دے جی چا پسی خبری نا کئی بس پلکار کئی دا پیغمبر ہو بیا بد گئی چی چا پسی خبری نا کئی دا فرقو دا خود صورت فاتحہ بیا مو آیا ځکه فاتحه کې خطا ته لومبي شروع پدې کوي چې بد وا غیر المغضوب علیهم وا چې څوک په غلطه لار روانه چې بای ته گمراهي ولذوالین وا چې خلک گمراه شوي او چې څوک په صحیح لار روان دي هغه صفاتونه کوا نو دا خو ته فاتحه بیا نه مانی بعضی خلک وایي ګنده عوام دې د جبه خلک لري وایي را کنه تاسو اوسه نو بعضی خلک دا شي چې چاته سنه وي بس خپل کار سره کاری او خپل ترجمه کوي ا چاته سنه وي ته چم لاس غوانه پاسې کړ ا نورور او نخوري ا دا حال نه دا صورت فاتحه بیا ته نه مانی چې چاته سنه وي نو بیا فاتحه مو که غیر مغضوب علیهم ته وباسه جنا نه زه نه وي ما الله کته ته گمراه وي خو زه ته گمراه نه وي ما کته ته غیر مغضوب علیهم وي خو زه ته نه يم زه ته نه شم ویلې نا انعمت علیهم سی خلق ته سی وا انعمت علیهم غلط خلق چې مولایان دي صدا د پوی ما تباشی وی دغه ته غیر مغضوب علیهم وا عوام دي بیداری دي او چا په روان شو ګډوډ شي وی آیت ظالم وا او کدانه کې نو بیا خو خخې کمره بیا نو دا چا خور نه دا چا رو دی وی دا هیڅ نه دا لسوجه هنو علم او اخلاق او ښه اخلاق استعمال کوي کنه ښه اخلاق واره تنزل مکوا ښه اخلاق واره ها دارنګ اومه سلورمه قسم علم علم القصص علم الاخبار علم القصص علم دو واقعاتو علم دو اخبارو دو عموم سابقو تو پخانو خلقو حالت او داغی دو نیکبختیا او دو بدبختیا بیان دا کم دیکھے کئی انعمت علیہم او غیر المغضوب علیہم ولضالین دا قصص تھی کنا چې غلط خلکو کم کار کرے نو هغه ته غیر مغضوب علیہم اللہ ویلی دی چې صحیح خلکو کار کرے او په نقش قدم د صحیح خلکو روان شوی دی هغه ته الله انعمت علیہم ویلی دی او چې غلط خلکو پس سوبزی او دا غی ملګرتیا کوي نو هغه ته ولضالین ویلی دی نو دا یول سوج منگا د جامعیت د صورت فاتحه بیان کړي د جامعیت ان شاء الله نیمه ګنټه تفریدا نیمه ګنټه خبي غما چې په اوس کې تاسو نه وګورئ پاباندی هپاو کم لس بجې به ان شاء الله اوس پاباند نه هدي کړه نیمه ګنټه کې اوس کولای شي پاو کم لس بجې به بیا سبق شروع کوم ان شاء الله تاسو بیا تیار یې دابن کرے دابن سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ